złotych. Dodajemy aż 250 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po przejściu nawałnicy jedna osoba zginęła na Mazowszu, w całym kraju 10 zostało rannych. Rosja odtajnia rozkazy z czasów II wojny światowej. Znowu nie ma w nich słowa o napaści Armii Czerwonej na Polskę i współpracy Moskwy z Berlinem. Do historii przechodzi dzisiaj kolejny rok szkolny. Jest dobra wiadomość, wakacje będą rekordowo długie. Jedna osoba zginęła na Mazowszu w czasie wczorajszych nawałnic. Nad Zalewem Zegrzyńskim gałąź zabiła wiceburmistrza Wołomina Roberta Makowskiego. Ciężko ranny trafił do szpitala i tam zmarł. Wczoraj na Mazowszu także dwie osoby zostały ranne, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Jedna osoba w Warszawie, to jest mężczyzna, którego spadła gałąź z drzewa i druga w powiecie węgrowskim. Tam drzwi od stodoły z impetem uderzyły gospodarza. W sumie w całym kraju rannych zostało 10 osób. Nawałnice uszkodziły niemal 300 budynków, w tym prawie 200 mieszkalnych. Bez prądu nadal jest około 74 tysięcy ludzi. Awarie cały czas są usuwane. W sumie strażacy mieli blisko 4,5 tysiąca interwencji. Dzisiaj burze będą na Pomorzu. Obowiązuje tam ostrzeżenie IMGW. W sprawie Get Back organy państwa działają bardzo sprawnie. Tak szef kancelarii premiera Michał Dworczyk odniósł się do postulatów opozycji o powołanie komisji śledczej. O poranku w Polskim Radiu mówił, że państwo zareagowało lepiej niż w przypadku afer finansowych z czasów rządów PO-PSL. Jeśli chodzi o Get Back, warto te półtora miesiąca, po których postawione zostały zarzuty, została zatrzymana pierwsza osoba, zderzyć z tym, co się działo w latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Ponad 2,5 roku trzeba było czekać na to, żeby zarzuty zostały postawione w sprawie Amber Gold. Tam była inna afera, mniejsza, ale też dotycząca piramidy finansowej FinRoyal. 4 lata trzeba było czekać na postawienie jakichkolwiek zarzutów. No to jest właśnie ta różnica. Przypomnijmy, firma zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami. Giełda papierów wartościowych zawiesiła jednak obrót jej akcjami. To po tym, jak spółka miała podać nieprawdziwy komunikat o rozmowach na temat pożyczki. Prokuratura aresztowała prezesa firmy Konrada K. Zarzucana jest mu m.in. próba uzyskania kredytu na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. A teraz Rosja. Tam pokazano kolejne dokumenty wybielające udział Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. Ministerstwo Obrony zamieściło w internecie odtajnione rozkazy z pierwszego okresu po napaści hitlerowskich Niemiec na ZSRR. Nie ma tam jednak informacji o napaści Armii Czerwonej na Polskę ani współpracy Moskwy z Berlinem. Czego dokładnie brakuje, o tym nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Rosyjskie władze przy każdej okazji wybijają bohaterstwo radzieckich żołnierzy odpierających ataki hitlerowskiej armii i późniejszy marsz na Berlin, ale nie wspominają o działaniach w latach 1939-41, kiedy Armia Czerwona zajęła Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Historyk Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia zwraca uwagę na zakłamywanie historii przez Kreml. To stranna sytuacja. To przedziwna sytuacja, gdy w naszym kraju jest swoje widzenie historii, a cały świat ocenia poszczególne wydarzenia zupełnie inaczej. Jakoś nikogo to nie zawstydza i rzeczywiście jest wrażenie, że państwowa polityka Rosji operuje fałszywymi faktami. Moskwa wielokrotnie prezentowała wydarzenia z okresu II wojny światowej tak, aby pokazać Związek Radziecki w jak najlepszym świetle. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że dzisiaj mija 77 lat od operacji Barbarossa, ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. I jeszcze zaglądamy do kraju. Nareszcie wakacje. Prawie 5 milionów uczniów z 27 tysięcy szkół na ponad 2 miesiące żegna się ze szkołą. Za nimi pierwszy rok szkolny, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. Podstawówka trwa 8 lat, a gimnazja powoli znikają. Uczniowie z pierwszego ELO w Słupsku przyznają, że wakacje chcą spędzić podróżując i odpoczywając od nauki. Jakiś może autostop za granicę, do Francji? Na pewno w pierwszy tydzień mam zamiar zamknąć się w domu, nadrobić jakieś seriale zagraniczne, których nie miałem czasu oglądać. Potem zobaczymy, może plaża, może w tym roku bym się wybrał w góry po raz pierwszy, albo do stolicy po raz pierwszy, bo jeszcze przez 18 lat mojego życia nie wybrałem się tam. Straszyli nas 3 lata, że będą matury, wreszcie spokój. Tegoroczne wakacje są rekordowo długie, potrwają 73 dni. Do szkół uczniowie wrócą 3 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

hope she's always my love. I am searching high, I'm searching low in the night. Ooh, does she know that we'd be the same? Ooh, don't wanna cry, but I pray that way. Did she run away? Just come home. I got a fear, oh, in my blood. Was carried up into the clouds high above. Ooh, if you play, I'll bleed the same. Ooh, if you're scared, I'm on my way. Did you run away? Did you run? Just come home. Kiedy patrzę na to, co wczoraj działo się w naszym kraju, jeśli chodzi o burzę, to myślę, że ja byłem wtedy na Księżycu, bo u mnie burza trwała od 19.01 do 19.03. Spadło 5 kropli deszczu, no wiatr był rzeczywiście, no ale ochłodziło się z 33 na 13. To jest różnica. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, witamy, LP Trójka. Od 10 do 12, czyli jak zwykle. A o 12 zamykamy dzisiejsze notowanie listy. Piotr Baron zaprasza Państwa po godzinie 19, a ja jeszcze będę namawiał do głosowania choćby na tę piosenkę, której słuchaliśmy. To zespół Symu i Where's My Love. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Płyta tygodnia. Mamy dla Państwa Lady Punk i goście LP1. Mamy dla Państwa dwie sztuki, 71335. Proszę pisać już teraz. Bezczelnych rad. złamać miarę honorowo jak scout. Mam bardzo dobrą wiadomość dla pani Moniki Ustrzyki Dolnej i pana Zbigniewa Szczecin. Państwo dostają płyty od nas dzisiaj. To jest 35-letnia płyta odnowiona teraz z przyjaciółmi Lady Punk i goście LP1. No, to płytę mamy już za sobą, a przed sobą mamy jeszcze godzinę i 45 minut głosowania. I trochę nie bardzo rozumiem, bo podglądałem głosowanie. Wygląda na to, że to był tylko jeden tydzień, kiedy Lenny Kravitz był w pierwszej 30, choć to się jeszcze może zmienić. Trying to get to love. Lift me up

okey-cokey with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Two new places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. And you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist, have the information action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Take it easy for a little while. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. Four stars out of five. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Now it's such an easy fight. You know places keep on popping up. It's all getting gentrified. I put a taco here on the moon. It got rave reviews. Four stars out of five. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Four stars out of five. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Four stars out. Jeśli jest dobra, to zostanie na liście, a jeśli jest słaba, to wypadnie. List od pani Dominiki, że zagłosowała na, tylko na dwie piosenki, w tym na Krawica, i czy może pozostałych 8 głosów jemu jeszcze przeznaczyć. Nie ma takiej możliwości. Jeśli nie korzystamy z dziesiątki, to ta reszta przepada i idzie w kosmos. To Arctic Monkeys. Zarzuciłem już prezentowanie taśmociągu, bo coraz trudniej się dociera do tych nagrań, których jeszcze nie prezentowałem. Przepadły, zniknęły, nie ma. No ale jeśli docieramy do czegoś takiego, to bardzo proszę. Ponieważ dzisiaj pierwszy dzień lata, zaczynają się wakacje. Scorpions, Holiday. Thank you.

mam, lecz wszystko gra. Z ust ścieram gorzki smak. Myślałam, że świat skończy się na przekór tobie trwa. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Nie kończy się. I tak niech zostanie. Mija raz, dwa. Stanisława Celińska, jedna z nowości w zestawie do głosowania. Polskie Radio PL, ukośnik Trójka. Wczoraj w tonacji Trójki przypomniałem jedno z nagrań Alany Miles, to z okazji tego, że Alana jest gościnnie na nowej płycie Kasi Kowalskiej. Kasia jutro będzie naszym gościem po 11. I sięgnąłem do Archeo alp3.pl. Okazało się, że Alana miała na naszej liście 5 utworów, między innymi ten. Why do I feel like I'm losing you? Will it ever become what I've always wanted it to? You tell me I'm the lucky one. How can you say that when it breaks my heart to see another one with you? Oh. Hurts so bad, I wanna hold you in my arms. Make me feel like you wanna be a lover of mine. After we've said all there is to say, am I still in your heart, or am I just in your way? My desire for you is running wild. Jealousy, dangerous time. When I see you looking at another woman that way. Oh, lover of mine. Oh, lover of mine. When it hurts so. Give me a reason. I'm trying to keep it alive. There is no need for us to be lonely. Give me some kind of hope. I'm walking a fine line. Oh, lover of mine. Make me feel like you wanna. Alana Miles, piosenka Black Velvet dotarła na naszej liście do miejsca 6, a Lover of Mine, ta, której słuchaliśmy teraz, to najwyższa pozycja, 8, jeśli chodzi o listę przebojów trójki. Za 16 minut 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, witam dzisiaj z Koszalina, z gościnnego studia Radia Koszalin. A no bo właśnie w tym mieście trwa festiwal, potrwa jeszcze do jutra. To 37. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych. No i właśnie ze mną w studiu debiutantka, ale z drugiej strony też osoba, myślę, doskonale znana publiczności, także z kreacji aktorskich, Ewa Bukowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. No i właśnie wczoraj, zwykle w piątki mówię o premierach filmowych, a wczoraj tu na festiwalu mieliśmy premierę twojego filmu. To absolutna polska premiera, tak? Tak, tak. Na Festiwalu Debiutów w Koszalinie pokazałam po raz pierwszy swój film. 53 wojny, tak. Bardzo ciekawy odbiór. No właśnie, zadowolona jesteś z tej też słynnej tutaj już dyskusji szczerość za szczerość, bo to jest tradycja tego festiwalu. No, właściwie tak. No, przyznam szczerze, że nie było żadnych prawie krytycznych uwag. W związku z tym właściwie to tylko było opowiadanie o tym, jak robiłam ten film, dlaczego go zrobiłam. No właśnie, masz różne filmowe doświadczenia, pracowałaś jako aktorka, od wielu lat piszesz scenariusze, a to jest wprawdzie nie pierwszy twój film, ale pierwszy pełnometrażowy, fabularny. Tak jest. Był Powrót. Tak, był Powrót. Zaczęłam Powrotem też studiu Munka. Bo to był wtedy krótki film. Tak, tak. I też o tematyce wojennej, o żołnierzu, który wraca z Afganistanu. No właśnie te dwa filmy łączą się ze sobą, bo powiedzmy już, jaki jest główny wątek 53 wojen. To nie jest o żołnierzu, który wraca z wojny, to jest o kobiecie. Tak, to jest o kobiecie. Scenariusz powstał na motywach książki Grażyny Jagielskiej, Miłość z kamienia. Grażyna Jagielska jest żoną Wojtka Jagielskiego, który jest korespondentem wojennym. I tu opowiadamy o kobiecie, która jakby przejęła chorobę swojego męża, na którą on powinien zachorować, mianowicie zespół stresu bojowego. No bo zazwyczaj żołnierze, którzy przebywają gdzieś tam na frontach wojennych, czy też korespondenci wojenni, no bo oni też mają w sumie... No traumatyczne absolutnie przeżycie. Oczywiście są narażeni na tego rodzaju choroby, a tutaj mamy taką sytuację wyjątkową. I to jest prawdziwa sytuacja i właściwie tak. Jedyna w swoim rodzaju, tak? Jest to że ktoś, jedyna. Kto nigdy nie był na wojnie. Tak, przejmuje właśnie te choroby, ona akurat swojego męża, ale choruje na zespół stresu bojowego. To jest jedyna osoba na świecie, Grażyna Jagielska. Ale ja tutaj zrobiłam takie... Pod sobą była książka, no właśnie, ale tak. Ty jednak zaproponowałaś swoją wizję. Tak, napisałam zupełnie inaczej niż Grażyna opisuje to w książce. Zdecydowałam się na to, ponieważ wydaje mi się, że i również państwo jagielscy przystali na tę sytuację, że lepiej będzie wyabstrahować opowiadanie, niż opowiadać o ludziach, którzy przecież istnieją, funkcjonują, tak jakby podglądać ich aż tak głęboko. Myślę, że wielokrotnie to jest szokujące, kiedy można siebie obejrzeć gdzieś tam na ekranie, więc doszliśmy do wniosku, że będzie lepiej, jeżeli zupełnie oddalę się od nich. I będzie to taka uniwersalna historia, przejmująca, niesamowita kreacja Magdy Popławskiej. Dlaczego właśnie pomyślałaś o tej aktorce, jak to było? No Magdalena przyszła po prostu na zdjęcia próbne. Czyli normalny casting, tak? Tak, normalny casting, ale rzeczywiście ona jest absolutnie wyjątkowa i zagrała wybitną rolę. Jest współtwórcą tego filmu. No, w jakim sensie dużo od siebie wkładała już bardzo, tak, na planie? Tak, ona była niezwykle przygotowana. Byłyśmy tak jak jedno, no bo to wymagało rzeczywiście ogromnego skupienia. Film jest całkowicie właściwie oparty na niej. No tak, i to jest bardzo mocne kino, bardzo silne emocje i dosyć szokujące właśnie, gdy widzi się, że osoba no, żyjąca, wydawałoby się, w naszym świecie normalnie, gdzieś w swoim mieszkaniu, funkcjonująca w rodzinie, przeżywa tak niezwykłe, wydawałoby się, odległe i zupełnie tak, to problemy. Jest tak, to jest takie studium samotności też, ten film, to opowiadanie. Bo co nią kieruje? To nie jest tylko czekanie. Owszem, to jest taka Penelopa współczesna, no ale ona jest atakowana różnymi bodźcami. Takimi, z telewizji, tak. Tak, znaczy, ale to nie chodzi tylko o wojnę, to chodzi też o takie niespełnienie. Czyli przecież ona jest również osobą niebywale wykształconą. Ja mówię oczywiście o mojej bohaterce. Postaci, tak. Ona jest niebywale wykształcona, ale ona nie może się zrealizować, bo to nie jest tylko tęsknota. I tylko chodzi również o ambicje bycia, spełnienia zawodowego. Ona tego nie potrafi. No tak, spełnienie zawodowe i rodzinne. 53 wojny, bardzo mocne kino, no i na koniec rozmowy powiedzmy o sukcesie, bo tak można mówić, jeżeli film tuż po debiucie w Koszalinie za chwilę zaistnieje na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Wybierasz się dokąd? Do Karlowych Warów. No zobaczymy, jak to będzie przyjęte właśnie przez publiczność zagraniczną, światową. Bardzo jestem ciekawa odbioru. Bardzo jestem ciekawa, ale cieszę się oczywiście ogromnie. No i takie wyzwanie. No, a premiera tutaj w Polsce będzie 19 października. Film wchodzi do kin. Mam też również inne zaproszenia na festiwale. Film będzie pokazywany również na jakimś ekskluzywnym pokazie na Horyzontach we Wrocławiu. Na Nowych Horyzontach. Tak. Mam również zaproszenie na Camery Mitch. No i wcześniej oczywiście pewnie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ale na razie trzymamy kciuki za Karlowe Wary, sekcja East of the West, reprezentacja Polska, 53 wojny również w konkursie. No i zapraszamy na październikową premierę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. W Koszalinie na Festiwalu Debiutów Filmowych jest z nami Ewa Bukowska. Dziękujemy. Z którą rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Dziękujemy. 9 minut do 11.